No, to zaraz sprawdzimy, że tak sobie dodam, gdzie są przyjaciele budzika. Sprawdzimy to na trzy sposoby. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to już bez zbędnych ceregieli. Wtorkowe 12 minut po godzinie 4. Trzy szybkie, ciach, ciach. wczoraj to był Puch i to w wielu miejscach między 7 a 10. Najgorsza sytuacja w wielu regionach kraju. Dosypało, posypało, no i było ślisko. No a jak wiemy, i słaba widoczność, i śliska nawierzchnia to nie najlepsze warunki do jazdy. Jak zwykle nie tylko policja, także my niezmiennie, nie tylko wczoraj z samego rana, ale także dziś prosimy wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, no, w takich warunkach pogodowych. A także apel do wszystkich pieszych. I wczoraj było ślisko i mnóstwo kolizji i wypadków. Raz jeszcze uważajmy na drogach. Wczoraj największe utrudnienia odnotowano na drogach Podlasia, Warmii, na Mazurach, także na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu, no i bliskie naszemu sercu także Mazowsze. Tu również przyprószyło, no ale w ciągu dnia i jakby ten, niech będzie i puch gołębi zniknął, choć teraz troszkę jeszcze trzyma, minus jeden, plus jeden. I tyleż właśnie, nie tylko za oknami na Myśliwieckiej u pana Pawła, na trasie Stalowa Wola Częstochowa, mokro, ale nie ślisko, minus jeden, plus jeden, prosimy jak zwykle o szczególną ostrożność, no gdzieś tam może przyłapać przy minus jednym stopniu. To od pana Pawła z trasy. Pierwszy sygnał telefoniczny. Serdecznie gratulujemy. Kolejersko dziś SMS-owo. Pierwszy sygnał od pana Arka. Konin, tam ciepło. Włocławek, mrozik, mgła i zielonej życzymy. A powinno być trzy szybkie ciach, ciach, ciach kolejowe. To od pana Arka. Pierwszy sygnał SMS-owy. Pięknie dziękujemy. I jeszcze mailowo. Na dzień dobry. Pan Michał, kręcący pętelki po Krakowie. Również dobrego dnia i spokojnej właśnie końcówki nocnej zmiany. Tego życzymy. A jeśli chodzi o wieści drogowe i pogodowe, rzecz jasna, wielokrotnie będziemy po nie sięgać już za kilka chwil. Także te krajowe i zagraniczne sygnały w codziennym sprawdzaniu budzikowej listy o budzności. 18 minut po godzinie 4. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że nawet z dyplomem zbupiejesz, że zanudzisz talentem przez dwojga złego można wybrać trzecie. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że przepiórka żyje pojedynczo, w życie bez pieniędzy, w każdego łosia, co ma żonę klępę. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Nie wierzysz, mówiła miłość, w zmarłą, co żywa, pojawia się we śnie, w modnej nowej spódnicy, modnej nowej i rozciętej z boku. Nie wierzysz, mówiła miłość, w najlepsze, najgorsze, dziewczynkę z zapałkami, w niebo i piekło, w mieszkanie za rok, w diabła i Pana Boga. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, dyrydyry. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, hej, hej. poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. Nawet, a może przede wszystkim w te zwyczajne cuda. Z płyty Nierówni Mietek Szcześniak. Wczoraj z Państwa udziałem odbył się koncert Mietka tu przy Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a ten koncert będzie można usłyszeć w najbliższą niedzielę po godzinie 19. Już teraz polecamy i zapraszamy. 22 minuty po czwartej. No to rozpoczynamy nowy dzień. Dziś Reginy, Janusza i Konrada. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 15.30, a dzień potrwa 8,5 godziny. Przed nami wtorek, 21 listopada. No ja wiem, że się nie chce. Dzień dobry Państwu. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę. Tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zwiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Music i tak mi się nie chce z listy przebojów trójki. No i jeszcze nie pierwsza dziesiątka, ale już ciepło, ciepło z 29 na 19. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1868 notowaniu listy przebojów trójki. 26 minut po godzinie czwartej. To teraz... Budzikowe kalendarium. A zanim na dobre rozkręci się nowy dzień, my przypominamy kilka wybranych wydarzeń z historii z 21 listopada. I tak w 1652 roku zmarł Jan Brożek, matematyk, astronom, geodeta, pisarz, rektor Akademii Krakowskiej, pierwszy polski historyk nauki, autor rozprawy Apologia. Przypomnijmy, że projektował zegary słoneczne i instrumenty geodezyjne. Jan Brożek zmarł 365 lat temu. W 1830 zmarł Jan Śniadecki, matematyk, astronom, filozof, organizator i dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk, twórca polskiej terminologii matematycznej i astronomicznej. Jan Śniadecki, wspominamy go w rocznicę śmierci. A zmarł w 1830 roku. 54 lata temu Rada Watykanu zezwoliła oficjalnie na używanie języków narodowych zamiast łaciny w kościele. Rok 1963. A 13 lat temu, w 2004 roku, Wiktor Janukowicz został ogłoszony zwycięzcą wyborów prezydenckich na Ukrainie. Pamiętamy, że dało to początek pomarańczowej rewolucji. Rok 2004. Kilka dat na dzień dobry, a ciąg dalszy kalendarza, rzecz jasna także tego muzycznego, już za niecałą godzinę. A za niecałe 3 minuty pan od pogody pracuje nad zimową aurą, pracuje aż iskry lecą. To za chwilkę sprawdzimy, punkt 4.30, tę najświeższą prognozę na dziś. Elsztat z centralnej Polski, z miasta Łodzi. No i już punkt 4.30, zatem sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Nad Polską zalega chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego. Jedynie nad krańce południowo-zachodnie za frontem ciepłym napłynie cieplejsze powietrze. Cieplejsze, polarne. No zawsze to nie arktyczne. Niech będzie. Ranek w zachodniej połowie kraju mglisty, zatem uważajmy, bo tam widzialność spadła do 300 metrów. A w dzień pogodnie, choć możliwe także opady. No, pan synoptyk tę optymistyczną wersję w pierwszym zdaniu wybrał. Nie mniej, nie więcej oznaczać to będzie, że pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, tak jak wczoraj też, rzecz jasna. w wielu miejscach ujrzymy słońce, między innymi na wschodzie i na wschodnim Pomorzu. Tam możliwe większe przejaśnienia w ciągu dnia, nie tylko rano oraz pogodzenia. No ale w pozostałych regionach to już wcale niepogodnie i nie do śmiechu kierowcom szczególnie, bo warunki będą niesprzyjające. Będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz, a zatem wszystkiego po trochu. Na Śląsku, górnym i dolnym oraz w Małopolsce deszcz i deszcz ze śniegiem, w rejonach podgórskich deszcz i deszcz ze śniegiem, miejscami śnieg. W Sudetach opady przechodzące w śnieg, w Karpatach powyżej 800 metrów nad poziomem morza. To już będzie sypał sam śnieg. Wiatr słaby, południowy, wysoko w górach, wzmagający się do dość silnego w porywach do 80 km na godzinę. Wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. A na termometrach, no właściwie tak jak wczoraj, od 2 stopni na krańcach wschodnich, 3-4 w centralnej części kraju i 3-4 stopnie w większości regionów. Najwyższa temperatura, no ale też nie za ciepło przy tym silnym wietrze i opadach, 5 stopni powyżej zera. To nie najwyższa, nie, chyba niezadowalająca temperatura w większości z nas. A 5 stopni to najwyższa temperatura dziś na krańcach zachodnich. No to tyle od pana od pogody. Od 3 z plusem do 5 z plusem. No ciekaw jestem, kto dziś dostanie, czy 3 z plusem, 4, może 5 z plusem w naszym cyklu 3 na raz. Oto część pierwsza. Pierwsze nagranie w naszym cyklu 3 na raz. 7-1-3-3-5. Być może komuś się uda po pierwszej nutce. No to już będzie 5 z plusem. Telewizja pokazała, a uczeni podchwycili, że jednemu psu gdzieś w Azji można przyszyć łeb od świni. Wykrył pies bimbrownie na czas, wycinanki robi wujek, jak smarować margaryną, telewizja transmituje. Łody ridi dla młodzieży, w Skierniewicach dwie kotłownie. Jak gonili hitlerowca, to mu opadały spodnie. Łody ridi dla młodzieży, w Skierniewicach dwie kotłownie. Jak gonili hitlerowca, to mu opadały spodnie. W telewizji czterej znawcy od nawozów i od świata orzekają, co się zdarzy w Gwatemali za 3 lata. Masy pracujące stracą, gdy realna płaca spadnie. Gwatemala nie dostrzega, iż elita władzy kradnie. Stal się leje, moc truchleje, na kombajnie chłop się szkoli, na dodatek wygrać może końcówkę od banderoli. Stal się leje, moc truchleje, na kombajnie chłop się szkoli, na dodatek wygrać może końcówkę od banderoli. W telewizji pokazali wczoraj kości chudych dzieci zastrzelonych gdzieś w Angolii. Pokazali świeże groby. Świeże groby zawsze wzruszą, niezależnie gdzie kopane. Jak porosną, wyjdzie na jaw, kto szczuł i co było grane. Usia, siusia, cepel jada, w ogródeczku panna Mania. Chmurka się przejęzyczyła, jaja nie do wytrzymania. Usia, siusia, cepel jada, w ogródeczku panna Mania. Chmurka się przejęzyczyła, jaja nie do wytrzymania. W telewizji ogłosili wczoraj wyrok na Montera. za kradzież 4000, 4 lata, 5 miesięcy. Patrzy prawy obywatel, dzień po dniu, za dniem godzina, a z nim razem na kanapie relaksuje się rodzina. Z telewizji jego matka, z gazet dzieci do zrobienia, żona jakby trochę z radia, a on cały z obwieszczenia. Z telewizji jego matka, z gazet dzieci do zrobienia, żona jakby trochę z radia, a on cały z obwieszczenia. Mówiłem, zapowiadałem wczoraj, że będzie trudniej. No i dziś najczęściej padające odpowiedzi: prościzna, po drugie łatwizna, po trzecie tam. No, przyznam szczerze, to nie są prawidłowe odpowiedzi. Oj, nie, nie, nie, nie. 7, 1, 3, 3, 5, co łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. Ja wiem, że prościzna, ja wiem, że łatwizna, ja wiem, że tam, ale może warto spróbować i postarać się o tę najprawdziwszą z prawdziwych odpowiedzi. Co łączy 3 różne nagrania, jeszcze drugie i trzecie przed nami, a w sumie, no, tak 6 minut na to, by prawidłowo odpowiedzieć. 7, 1, 3, 3, 5, prościzna, ja wiem. Drugie i trzecie nagranie z rzędu w naszym cyklu 3 na raz. A na budziku za 23 minuty 5. Dlaczego tutaj nie ma bohatera? On podobno wszystko zmienia za pomocą rąk, jak Superman. Telewizja! Telewizja! Telewizja! Dlaczego pokazuje wciąż idoli? Nikt nie mówi o niewoli, nikt nie wie skąd podziemny front. Telewizja! Telewizja! Telewizja! Telewizja! Na raz. Dlaczego? Dobrze, ciepło, cieplusieńko, no, przynajmniej od telewizora cieplusieńko, można się zagrzać. Magia telewizji, Światowy Dzień Telewizji, a może telewizja, no, ale po kolei. Pan Krzysztof z Wrocławia dziś jako pierwszy prościzna, trzy piosenki łączy Światowy Dzień Telewizji. No już właściwie pozamiatane. Pan Krzysztof z Wrocławia, gdzie trójka z plusem i pełne zachmurzenie. No to dla pana Krzysztofa zgodnie dziś stawiamy do dzienniczka piąteczkę z plusem. No już teraz te dzienniczki elektroniczne, więc chyba tej magii takiego wstawiania stopni, szczególnie piątek, to nie ma, ale wstawiamy piąteczkę z plusem. Telewizja, odpowiedź nie podpisana, ale z numeru z końcówką 229. Światowy Dzień Telewizji to od pana Roberta. Bardzo dobrze, pan Krzysztof ze Zgorzelca upraszcza. Najkrócej jak może być telewizja. Pan Piotr ze Świdnicy dodaje magia telewizji. Pan Przemek Kościan w drodze do Katowic w Lesznie 2 stopnie i spokój na drodze. Dwójka z plusem, ale u nas piąteczka, ciekawostka, telewizja w radio. Niech i tak będzie. Od pana Darka telewizja, no ale są jeszcze wyróżnienia. Szklana pogoda to od pana Andrzeja z Wrocławia. Bardzo piękna odpowiedź, uzupełnienie. Kiedyś też i szklana pogoda pojawiła się w naszym cyklu Trzy na raz. Gitara to od pana Jarka, też wyróżnienie. I pan Paweł doszukiwał się czegoś więcej niż tylko prostej odpowiedzi, że to telewizja, czy Światowy Dzień Telewizji, czyżby to bohater z telewizji, no na przykład Superman. No ale słyszeliśmy i Hans Kloss się pojawił i inni także w naszym cyklu Trzy na raz. No i jeszcze nagroda, myślę, wyróżnienie dla pana Pawła, który to już tak właściwie w ciemno i tak też napisał. Wspólny mianownik to telewizor. A co? Tak w ciemno. Panie Pawle, ja bym zagrał dziś w jakiś... A dobra, nie będę podpowiadał. Ale podpowiem dla uzupełnienia, co dziś w naszym cyklu Trzy na raz. Kuba Sienkiewicz, kiedyś z Salonu Niezależnych, telewizja 1972. Chyba niespecjalnie wiele się zmieniło od tego, bo i pogodynka się tam, prawda, i jak słyszeliśmy w tekście, jaja nie do wytrzymania. A no właśnie, to taka telewizja. Kuba Sienkiewicz przypomniał to stare nagranie w nowszej wersji. Później Komety i telewizja i przed chwileczką Happy Pills i telewizja. A to właśnie w dziś, w Światowym Dniu Telewizji, o czym też dziś będziemy mówić. Ale to nie jedyne święto, które w kalendarzu świąt osobliwych stoi. W 21 dniu listopada jeszcze o pozostałym, no może i będziemy mówić, raczej panowie z zespołu The Baseballs wyśpiewają i zagrają. Była telewizja, to wydaje mi się, że chyba teraz internet wypiera telewizję. No więc internetowy temat, koma lajki. Komalajki z listy przebojów trójki. Ja na budziku za 10:05 sprawdzamy listę obudności. Pan Andrzej z okolic Ryk też jest z nami. Ja dziś dwie jaskółki. Jedna posypała sól pod Lublinem, a druga sypała sól pod Niskiem. Pozdrawia, kłania się nisko. Pan Andrzej z okolic Ryk, bardzo dziękujemy. Pan Paweł z Łosic już z nami od śniegu. No tak lekko się zabiliło od śniegu. -1 w Łosicach. Pan Robert z nami już obudzony. Bardzo się cieszymy. Z Tarnowskich Gór ruszamy do roboty. Do Warszawy to od pana Tomka powrót w piątek wieczorem. No i tak to wygląda. Pędzimy do pracy, zostawiając rodzinę, najbliższych, ale później cieszymy się tą bliskością w weekend. Pan Krzysztof Złotnik z Okuniewa pod ręką, z ręką w górze, już jest z nami pod ręką lista obuzności. Zaliczone. Pan Adam z małżonką tanecznym krokiem proszą o coś mocniejszego. Będzie, będzie. Pani Beata z za ciepłego Elbląga. Podkreślamy to, z za ciepłego. Minus jeden w Elblągu. Jeszcze za ciepło, dobrze. Pan Stefan też jest z nami. Mielec na nasłuchu, bardzo dobrze. W Kielcach pan Mateusz, pan Piotr z Radomia. Pozdrawiam dziś życzliwie i bardzo serdecznie, bo to dziś taki dzień, taki tydzień. Z Radomia, gdzie za oknem brak temperatury. No, w wielu miejscach zero o poranku. Pan Szymon z Słubic, chłodnych. Pan Robert z kulinarno-porannych podpowiedzi, co dziś na śniadanie, no o tym jeszcze będziemy mówić. Pan Andrzej z Krakowa o tym, że ulewa i plus 3 i brak księżyca. Dzień dobry, no, ponowny sygnał z Krakowa to od pani Kasi, kłaniamy się nisko. Sygnał od pana Karola, licealisty przy porannym śledziku. No gdzieś i tak będzie, jeszcze przed świętami. Dobrze. Jeden stopień powyżej zera to od pana Karola z Trzcińska. Na dzień dobry pan Grzegorz z Uchowa koło Białegostoku. Bardzo dziękujemy za sygnał. Pani Kasia z Zabrza jest z nami, państwo Beata i pan Paweł z jeszcze zasłoniętymi roletami, bez wiedzy o pogodzie. Meldujemy się z Obornik Wielkopolskich. Kłaniamy się nisko. Częstochowa i pan Adam także z nami z Szczebrzeszyn. Tam jedynka z plusem to podsyła pan Antoni. Pan Karol z Trzepnicy. Pogoda taka jak wczoraj. Zima jest zimno i jesiennie. A no właśnie. I jeszcze pan Gniewko kłania się nisko, dołączając do budzikowego grona krajowych korespondentów. No to sygnały krajowe na tę chwilę mamy sprawdzone. Za chwileczkę zagranica. O, i ciepłe, i zimne, chłodne sygnały i te gorące pozdrowienia. Dobrze? Za chwileczkę szczegóły państwa informacji zagranicznych. A na budziku za 8:05. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta. Zamknij usta. Przyjmij brak. Przyjmij brak. Rozłóż ręce. rysy. Ale właśnie przypomnieć sobie, warto podczas sezonu odśnieżania, czy raczej skrobania później na wiosnę. Skąd te rysy na szybie? No może warto wcześniej troszkę wybrać się na parking, gdzie auto pod chmurką i zadbać o to, by wyglądało przyzwoicie. A w wielu miejscach dziś złapał mróz, więc myślę, że te zabiegi kosmetyczne jak najbardziej wskazane. Helsinki na nasłuchu i chmury. Tam plus jeden to pan Artur. Pogodny pan Artur. Nie, jakoś chmurny. Pan Sławek z Lizbony informuje, że na razie dyszka. No i pięknie się ta temperatura rozwinie w dzień. A żeby nie denerwować, to jakoś tak nasz wierny słuchacz, pan Sławek, nie dodaje, ile to w ciągu dnia, ale możemy sobie dopowiedzieć jako poranku 10. Minus jeden to od pani Dominiki. Lubliana też na nasłuchu i lekkie zachmurzenie. Sygnał od pani Ani. Fantastyczny, fantastyczny dzień ze słonecznego i ciepłego Perth. Australia też jest z nami. Bardzo się cieszymy. Pan Jurek, jak zawsze, pozdrawia z nocnej zmiany. Manchester też na słuchu. Nocna zmiana już powoli się kończy. Bardzo nam miło. Sygnał od pana Janusza z Bratysławy. Za oknem mokro, boleje i księżyc. Ale księżyc nie świeci. Za to temperaturka plus 3. Sygnał od pani Aleksandry Tybinga też na nasłuchu. Nasi zachodni sąsiedzi, no jutro ma być plus 14, a na razie no, życzylibyśmy sobie tego ocieplenia. Dobrze? Będziemy apelować do pana synoptyka. Pan Antoni także z nami. Życzę zdrowia wszystkim, co nieco zachrypniętym. Z Pekinu. Pekin też na nasłuchu. I pan Wacław dzisiaj w Magadanie. Informacja, że o tym minus 8 i śnieżyca. Bardzo serdecznie dziękujemy w Rosji. Także nas państwo słuchają. Jest nam bardzo, ale to bardzo miło. Sygnały krajowe i zagraniczne, pogodowe i drogowe, jak to już się utarło po godzinie 5. Także te najważniejsze. Niezmiennie zachęcamy. Powitanie nowego dnia. Będzie szelest prasy. Będzie kalendarz. Także ten muzyczny, no, że wiadomo, pan synoptyk to już niezmiennie. I mam nadzieję także muzyka z trójkowym znakiem skuteczności budzenia. A przed samą piątą muzyczne wspomnienie. Pani Ewa Bem. Znów księżniczka Anna spadła z konia. To znak, że przybył nasz kolega. Pozieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew i w zimnych graniach już cieplejsza krąży krew. Znów księżniczka Anna spadła z konia, w powietrzu się unosi kaczy pług. W bedetach ciągle maj i kobiety naj niestety u poety także maj. Jak pawi ogon, serce drży, w technikolorze śnią się sny. Co nowe ptaszki, nowe łaszki, nowi my. I znów księżniczka Anna spadła z konia. Słychać jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień noc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał. Tu Trójka Polskie Radio.